الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مخکن بیان دا عذاب قبر شورو چې د قبر جزا او سزا منل دا د دین د ضرورتو نه دی او پا دی بانی منگو تاسو تا ایمان روڑل دا ضروری او لازم دی مخ کی داغی ذکر و شو چکم اسباب دی چی داغی دا وجنا عذاب قبر یو انسان تا ملوی گی نتاسو آوری دل لکسرنگ کافران و مشرکان و تا پا قبر کی عذاب ملوی گی دارنگی یو مسلمان تم داغ د ناکار اعمال د وجنا په قبر کې عذاب به ملوي او دا مسلک زمونږ د اهل سنت والجماعت ته چې دا عذاب قبر تعلق د بدن او د روح د دواړو سره دی زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې عذاب قبر د قبر د عذاب او داغی د جزا تعلق د روح او بدن دواړو سره ده کچره سزا ملاویږي نو روح او بدن دواړو ته ملاویږي او کراهت او خوشحالی وی نو روح او بدن دواړو ته وی نن ان شاء الله موږ اعمال ذکر کوو چې داغی د وجنا د قبر د دې عذاب نه نجات حاصلی الله دې موږ او تاسو لا دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي و دی سارا سارا آغا خبری بم سڑے حیروینا و یاد بے ساتی پکمو بانی چی عذاب قبر ملاوی دو مخی جمعہ کی دا خبر ذکر شوی وا وی اجمالی سبب دا نجات دا عذاب قبر سدے چی او سڑے ماسختن پخبلی بستری بانی پریوزی نو سوچ و فکر دیو کی چی آخر دی دنیا تا اللہ زسر پار را لگ رہے زما د دې ژوند د شپو او ورځو تیرولو مقصد څه دی؟ دارنګ ډیر عمر زما د لاسونه تیر شو او ډیر پاتې دی. دا کم چې تیر شوه دا پس کې تیر شو آئنده مال سکول پکار دی. دا سوچ د ماسوتنو کی او اخلاص سره توبه دی وباسي چې یا الله ما نه څومره کمې نقصان او گناهونه شوي زه اخلاص سره توبه وباسم چې الله بیا بدا سنو. نو کې اخلاص سره یو سړی توبه وستا او د غشپې باندې مرګ راغې ځکه ډېر موږ تاسو قتل ماسوتنو دشي ساری چراپاسې نو غمړ وي په یو د پاتې شو. دا خوب یو قسم مرگ دے. نو کد تو بیستی او پا دغش پبان مرگ راغے نو قانون خداوندی دا سے دے چی تو بے سارا گناہو نماف کئی آو کن دے ساری را پاسے دو نو شکر دے ادا کی چی ما خو بے گا تو بیستے وا خو اللہ احسانو کو دا غ تو بیستو مقیمہ لرکھ. نو دا اللہ و دا رسول دا نافرمانا اینا قدم پا قدم دے زن ساتی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا نافرمانا اینا قدم پا قدم پسیرت و صورت اخلاق و معاملات و غم و خادی چولو کی دے زن ساتی او ہر اشپا دے تقریبا دا سی کئی او زن اعمال دا سی دی چه داغی سر علا سبیل الانفراد عذاب قبر نی. لکه حدیث دو مسلم شریف کی راغلی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اوریدلی جی فرمائلی رباط یوم و لیلت خیر من سیام شہر و قیامه. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی یو رز اوش پسو کی داری د اسلامی سرحد دا د یوم یاشت درو جو او داغی طول شپو دے عبادتنا دا اللہ پنیز غرد ہے. رباط ویلے کی گی اسلامی سرحد سوکی داری پا جہاد کی دا مجاہدین سوکی داری ورہ باز اعمال دا سیوی چاپا اجر او ثواب کی دی اولوی عمل غنتی خدا نا چتوے بعینی ہی دا دے. لکہ یو حدیث کی دارا غلی چی دیو مزدیو کو بیاد ابل پہ انتظار کی اغیر پارا اسباب جوڑے چھ مان قضا نشی ندام پر عباد کی راز. لکہ دا ماسبخین موز اللہ دے مو تاصل توفیق را کی چوکو دا دی ماسبخین نپس چھ سڑے پا دی سوچ او فکر او انتظار او تیاری کرے چھ زب دا ماضی گرم کم دین تمرے بات ہوئی ماضی گر دیو کو بیا دا ما خام پا تیاری کی دی تمرے بات ہوئی دا ما خام دیو کو دا ماسوطن پا تیاری کی دی تم سید الکائنات رے بات ہوئی دا ماسوطن دیو کو او پا دی نیت بان خبری او گف شپ ٹی وی وی سی آر دین دی زان ساتو لچود کے گم چے ساری دی جمعی مزمان فوت نشی نو دیتم ربات وی. او اصل ربات سدے دی اسلامی سرحد سوکی داری یو شپا و رز دی اسلامی سرحد سوکی داری چرا پا جہاد کی رازی دا دی یوی میاش چی دروجو او د ټول میاشتې د عبادت نه د الله په نیز غوره دی څومره غوره دی ناغه علم الله سره دی. او که چېرې په دې حال کې یو سړی مړ شو چې دې د اسلامي لخکر څوکی داری کوي او په دې حال کې دې مړ شو نو دا عمل د ده به تر قیامت جاری وي عملنامه به بندیږي نه. هر سړی چې مړ شي عملنامه رونغاړلی شي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. نبی علیہ السلام فرمائے یو مسلمان مرشی بس عمل نامہ دی کلی رون غاڑ لیش ہو کو چر اسلامی سرحد پسو کی دارے کی او سڑی بانے مرگ راغے نو تر قیامت ابد دا عمل نامہ کی عمل لکھ لکی او دتا با اللہ اغرز کور کئی کم چی شہداؤ لور کئی او چې اسلامی سرحد باندې مړ شو د قبر عذاب به پینی، قبر والا عذاب به پینی. دیو جن دا ډېر لوی خبر ده د اسلامی لخکر څوکیداری کول ډېر لوی اجر. حدیث پاک کې راغلی غزوه حنین چې نبی علیہ السلام کولا د مکی مکرمه د فتح نفس نوی وچ سوک دے چنن شپا بسو کی داری ہوگی نیو صحابی وی زبو کم وی خلار شاد غرد سر لو خیجا او مونگ بگور طولو دیو چستاد طرف نمونگ سے خطر محسوس نکو دی دمر لوی جر پدی دے چی پزرگونو لخ کر پدی انتظارو دے چی رز مونگ آغا سو کی دار والار دے صحابی لارو حدیث پاک کرا غلی ساری نبی علیہ السلام چی مسکولو قربان دا اللہ دا حبیب دا منی نا دا خپل صحابہ کرام سر مرگورو تاوی اگا خپل شاہ سوار او سوکی دار مو قتلے کنا نائی ورطوی مو ندے قتلے اقامتو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزبانے ادرے دو او پا مسکی حدیث الفاظ دی مسکی نبی علیہ السلام دا انو پا منسکی صحابی سی کڑے چرا روان دے چی سلام یوگر زولو نہ صحابہ کرام تو وی تاسو شاہ سوار راغ سوکیدار مراغ صحابو مونگا قتل دا اللہ دا حبیب دلی دو نفس مونگ سے کو دیکھی اگر آغ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر ادھر دو دا اللہ حبیبا باٹولش پا سوکیداری مو کاؤ چی ساری راتلم نو گیر چاپی رمیو قتل سوک سخکار دلنا وی بے گا ٹولش پا دی سوکیداری کڑی اڑو کشوے نی راسنا وی دا قضاء حاجت دا پار کشوے دا نوافل و مزد پار کشوے دا اللہ حبیب ورتسو ایگور یویش پی خبری تھا وی دی نپس کنور سنکے بس دادر لکافی نی وی گئی پا خبر بار سید الکائنات ورتوی بس دادر لکافی دی. ابن کثیر یو روایت ذکر کرے چی او صحابی وفات شو نو دا سوال پیدا شو دے چتا چاپنے کئی قتلے کنا ہچا گواہی نو کولا چگنے دے ما پا نیک عمل قتلے او صحابی راڑوان دے شو وی قربان مال یاد دی چی ماو دے صحابی یو شپا پا جہاد کے دے اسلامی لخ کرسو کی داری کرے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابی دا آغا غمیت و جسا پلاس و مبارک و لحت تورک تک وی تا دا پارا اسو گواہی نکی دا عمل نیک خوز گوائم چت جنت والاو نے زگوائم چت جنت والاو نے نو کم سرے دے اسلامی لخکر دا سوکی دارائی او دا سرحد دا سوکی دارائی پا حال کے پہ مرگ راغے دا قبر عذاب با پدبانی نی دا قبر عذاب دا بزمائی زتمندو پدبانی نی. او حدیث دے ترمیزی شریف کی مراغلی فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی ہر یوم مڑے دا آغا عمل دا مرگ سر ختم شی اللہ الذی مات مرابطن فی سبیل اللہ مگر کم سڑے چی دے اسلامی لخکر او دے سرحد پہ حفاظت و سوکی دارائی کی وفات شو دا عمل ختمی گنا تر قیامت پوری دا عمل جاری وی عذاب قبر پی نی عذاب قبر دا پدبانی نی. امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے بے ویلی دی ہذا حدیث حسن صحیح. دارنگ زمائی زتمندو کم قسم شہادت چچال ملاو شو شہید بانے عذاب قبر بنی کم قسم شہادت چچال ملاو شو رسو انشاءاللہ ذکر کو یو تا شہادت حقیقی ہوئی حقیقی شہادت لکد کافرانو اندوانو یہودو نسواراو دہریو بل کافر سر جنگ دے او یو مسلمان میدان تووتو او دا غید اللہ سا او جل شو دتا حقیقی شہید ہوئے شہید بانے عذاب قبر بنی. سنن نسائی کی راغل دا حدیث رشدین ابن سعد رحم اللہ وی دیو صحابی نے روایت نقل کی چیوکس نبی علیہ السلام تو دا اللہ حبیب سحال لے چی دی نور مومنان بانے قبر کی عذاب بئی امتحان بئی مگر شہید بانے تا سوائی چی عذاب قبر بنی دا شہید دا عذاب قبر نولی مستثنا دے ندا اللہ حبیب ورتوئی کفا ببارقت السیوف علی راسی فتنہ وی بستے کا ندا دا تورو دا نیزو پڑک پڑک داغ د سر د پاس دغه امتحان ډیر دی، نور امتحانات پسل راول هغه چې سو خوای تیر کا کفا ببارقۃ السیوف علی راسه فتنه ویدنی زو د تورو پړک پړو داغ د سر د پاس بس دا فتنه ورته کافیه، نور پس عذاب قبر راول. دارنګ دا حدیث ته چې د شهید د پارا شپق خوونه دی، دا بل چا د پار نشتا. د شهید د پارا د شهادت په وخت کې شپق فضائل لی. یو دا چې لومبنۍ کتره چې ځمکه لرسېده د ټول ګناهونه الله معاف کړي. وګوره دا یاد ساتئ، پردې حق په شهادت هم نه معاف کیږي. پردې حق خطرناک شی دی چې ستا مې خوړلې ده، بل مې خوړلې دی، او بعضې خو د یو تن خوړلی د دوه تنو یې خوړلی، نو د هغې د توبې د پاره څه گنجایش شته. لیکن ممبر او وزیر چې څه خوړلي هغه که توبه وباسي نه شي ایستی، پوهېږئ په خبره باندې. ځکه به چا چا له وایي چې ستا مې خوړلی، هغه د ملک د بیت المال د ټولو خلکو حق خوړلی. بعضې سیز د پاره د توبې څه صورت نشته، د دې ټولې درې حق دې وخوړو. نبی علیه السلام د مال غنیمت باره کې ویلیو، اعلان یو کچا سره راړی نو یو کس را نړل، نو چې کله ټول لهکر خور شو نو هغه سره راړل، وی دا لږه غونتې وړی ده او ما د تقسیم نه مخکې اغستې وه، الله حبیب دا والا وی تا آواز اورېدلی چې منادی آواز وکړو چې چا سره سی راړی، وی آو وی زه به دا خلک کوم ځای نه راغونډوم، دا ځان سره که بیا به پرز د قیامت راړې، هلته به د الله په حضور کې فیصله وشي. زه به چا چا لوام چې مجاهدین را جمع کوي اور ولې دی خو د ټولو حق. نو باز شه زما عزت مندو، د اول احساس کی د وینې سره د شهید ټول گناهونه معاف کی، خو پردې حق نه معاف کی. هغه صحابي نبی علیہ السلام تراغله وی قربان چې داسې و جنگی گم چې شاکوم نا، نو زما لاګړ وړ زندگی چې تیر را ټول به الله ما ته گناهونه معاف کی. وی آو بس صحابه په یو خبره پویدل روان شو جهاد، یو سو قدم چې واغستل نو سید الکائنات ورته وی راشه را واپس شه. وی په شهادت ترس معاف کیږي، خو پردې حق ور نه معاف کیږي. اوس جبرئیل امین علیہ السلام راغی او ماته وې، یو د شهید په غشپګو خویونو کې دار چې یغفر له فی اول دفعه من دمه، دا ول ساس کی سارا چې پزم کا پرې وته، نو د شهید زمای عزت مند وس کی دا غنا معاف کیږي. دریم دار چې په ژوندون جنت کې خپل ځای ګوري، دے پا جوندن سکائی. تاسو اللہ دے مو تاسو تا دا دین دا قرآن دا مجالس و دا ناسی توفیق راگی. دیر صحابہ دا احد پا میدان کی دا جنت بوئی محسوس ہو لو، قسمون اے خوڑی لی لا جوندی دی چی زمون دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی، زمون دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چی دا احد پا دے میدان کی ولاریو مونگ تا دا جنت بوئی رازی. یو دا دے چه دتا غخپل زی پا جنت کی پا جوندونی خولے کی، دار عام و شہداؤ طریقہ لکہ دا حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہ بارک رضی چا فرعون تڑلی و آمی خونے پی والی چه تا دا موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا و لی اختیار ہے، او دا موسیٰ علیہ السلام سرستاولی مینہ دا ناغا اللہ تسوال کئی، وی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله، وی یا اللہ مال جنت کی او کور جوڑ کی او فرعون د د د لخ کرو د د د ظلم او زیاتی نه نجات را کی. فرعون تے غټه غټه چالوی چې د اوچته کروی غرزو چې بس خلاص شي. دغه مفسرین لیکلی وای د غټه درا غرزې دو نمخ کی مخ کی هغه جنت کی خپل ځای وکړه چې کوم ورته الله تیار کړو. دویم خوی د شهید دا دے چه دے پا جنت کی خپل زیوی لی، او دریم دا دے ویجار من عذاب القبر، شهید بانے عذاب قبر نی، شهید بانے سنی عذاب قبر نی، او سلورم دا دے ویأمن من الفضع الاکبر، دویم اشپیلے کی چپو کے والے شیلوی گبراہت دے، شهید بانے دا یربنی. اللہ ویلا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی توعدون، شہیدانو کاملانو مومنانو بانی د قیامت دورز ہیبت بنی، ہیس ہیبت بنی. دا قیامت دا دویم شپیلی گبراہت دا با پا شہید بانی نی. دارنگی پینزم دا دے چی دا دا پا سروان با تاج دی عزت کی خودشی، یو تاج با شہید تا اللہ دی عزت ور پسر کی. اور اللہ حبیب وی الیاقوت تو منہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگے کی یو مل غلر کدا غ تاج نراوالے د دنیا او زما فیہا نہ بہتر اغا، اگے یو مل غلر دا غ تاج د دنیا او د ما فیہا نہ بہتر اغا. دارنگ شہید ت دو او یا بی بیا نے بپنے کہ ور کڑے شید حور العین دا بد دنیاوی بی بیا نو نہ علاوہ او طولو کی غٹا خبر دادا وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَخْبُلُ رِشْتَدَارُ کی او یادا سے کسان چی مومنان دی خود گناہون دو وجن اور تطلل ور تواجب شوی، چی دا شہید داغا او یاو کسانو شفارسو کی دا شفارس با اللہ قبول کی اوی با جنت توردن نکی، او یا اور والبا دا پا شفارس اللہ خلاصے. دا حدیث ابن ماجہ و امام ترمیزی ذکر کرے، امام ترمیزی وی ہذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث سندن حسن و صحیح دے. دارنگی روایاتو کی دام راغلی او دیبان خطول لن نامل شورو کئی کدے چاہیے الحمدللہ وائی. کم مسلمان چی دود کے دو نمخ کی مخ کی سورہ ملک وائی تبارک اللذی ندبان بازاب قبر نے دیر شیاتو ندی چی پا کلار کلار لولئی پینزم انٹا پی لگی دی سرا علف لامیم سجدم ویل سنت دی. علف لامیم سجدہ پا یو اشتم پارا کی رازی، او سورہ ملک دی یو کم دیر شم پارے پا ابتدا کی رازی. ورہ پا خوا یو طریقہ و خوارے واجو دا اللہ دا حبیب سنت دا دی چی ہر امتی ناری ندے یا زنان ندے دود کے دو نمخ کے مخ کے دا دوارا سورتو ندے ہوئی. دا پخوار واجو چی دا جمعیش پا بے خاص کولا یواز امام بو انور ورتناسو، ذکر دا یادو ساتی چی دا اللہ دا حبیب یو خبر پا یو ترز دا او تپا کے ردو بدل کے دی دم بدعت ہوئی. کما خبر چی سم ردار نبا کمے کے نبا زیادے کے، دا اللہ دا حبیب پا خبر کی نبا کمے وی نبا زیادے وی، کاغی حد نہ ورواو دے دیکن نو گناہ والا کار دیو، گناہ والا کار دیو کو لکہ تاسو الحمدللہ منزونا کوئی کن اس با سنت کوئی سلور، نو کہ پدی اولا قائدہ مدرو شریف ہوئی نو سجدہ ساوا با کوئی کن با کوئی اولے کم حد چی دا اللہ حبیب مکرر کڑے وغی نہ ورواو دے دی و دا درو شریف دا گناہ شہر چی تا سجدہ ساوا کے نا آغا کم حد چی دا اللہ حبیب مکرر کڑے وغی نہ ورواو دے شوئی نا غیر بروان دیکھئے گی نا. دا مسئلہ دا دا اللہ حبیبو یاغ سڑے یری گی نا چی دے امام نمخ کی رکو سجدہ کئی چی پرز دا قیامت دا قبر نرا پورتا کیا او دا سر دا خر پشانوی نا دخو نیکی لمند اوالا امام نیزان روان دیکھو رکو سجدہ کی، لیکن طریقی دا رسول اللہ نے اخفا وارونا دا اللہ دا حبیب مخالفت دمر ناکار شد، یعنی تقریباً سا سکندونو بان امام نمخ کی شو خود شریعت مخالفت راغے کر ندا اللہ حبیب و یری گی نا چلے امام نمخ کے رکو سجدے لسر جٹائی چے پرز دا قیامت دا قبر نرا پورت کی او دا سر دا خر پشانی، ذکر دا حماقت علامہ و نصور ملک زمائی ذات مندلو لئی دا سی بکوئی انشاءاللہ کر اچالے نمور جنو گر قرآن شورو کئی نن نکچا قرآن نیوے لے شورو کئی دار رس چے بیار آزی کا زندگی وی نو قرآن بمو ختم کرے او کدار از راضی او قرآن وائے مڑے نو انشاءاللہ رسول تحدیث موام چے دا شہادت مرتبہ واللہ درکش، یعنی نن نا قرآن شروع کئی چاوے لینی وعدہ دا کنا شروع کوئی بکنا دار ازی چے راضی قرآن بمو ختم کرے او کنا مرگ راغلے پتہ لگی نا او قرآن وائے نو رسول انشاءاللہ حدیث ذکر کوم چے سوک دا دن پا خدمت کے لگی آئی او مرگ پر آگے دے تب اللہ دے شہادت مرتبہ ورکے، دے تب اللہ سکے دے شہادت مرتبہ ورکے. نبی علیہ السلام فرمائی یو حدیث کی راغری و یو سورت تے چی دیر شیاتو ندی او اغخپل لستن کی تے شفارسو کو تردی چی اغلب بخنو شوا او کوم صورت دے دا اللہ حبیب وی تبارک الذی بیدہ الملک دا ما حمز نفس وای ما سوتن نفس وای ود کی دو نمخ کی مخ کی ویل پکار دی اگر یو عمل چکلا یو وخ مکرر یو سڑے کمزور دے کلو د پاتشی نبی اساری دا غی قزا را گر زوی اللہ و جعلنا اللیل و النہار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اللہ و اشپا میں درز خلیفہ گرزولی رز میں دشپی خلیفہ گرزولی دید پارا چیو مسلمان نا پرس کی سامال پاتے شنو شپی کی دی قضا رو گرزی دشپی وظائف پاتے شنو درزی دی رو گرزی اواغ عمل بیا سڑے پریزی نا چی مثال پتورتوی ربی گاہو ما نسول ملک پاتی دی ساری بیز قضا را گرزم بیا پاتی کی گی بگی پہ حبر بلد چی کل سڑے دخپل وظائف و قضائی را گرزی نہ اغه وظائف زما عزت مند دل پاتې کیندا سی به ان شاء الله کوي کنه دا شی زموږ استاد سو اختیار کړي عذاب قبر ډېر لوی شی او دی صورت معنام زدکې دی صورت معنام زدکې جدي کی سری چې دی کې دمر خیر او برکت الله چولې دمر خیر او برکت الله چولې چې د دی په سبب باندې عذاب قبر پورته کی دی په سبب باندې عذاب قبر پورته کی دام صحیح روایتو کې راغلی خدا شی د چا په وس کې نشتا لکه د شهادت مرگ د چاپ اوس کې ده خدا الله فضل لذلک فضل الله یوتیه من یشا دارنګه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ترمذی شریف حدیث ده او دا حدیث سندن صحیح ده چې کم مسلمان مومن د جمعې پشپا یا د جمعې پورز باندې وفات شو نو عذاب قبر به پد باندې نی عذاب قبر به پد باندې نی خدا نه کو زموند دي بعض عوامو جهالت ده د جمعرات پر سوک مرشی کنا نو د جمعه پر از خخای نو دا سو کې سره د افتی پر از مرشو تی د جمعه پر راز پوری ساره دا د جمعه راز نشو چې د جمعه پشپا او راز سوک مرش دفن کی تلوار پکار دا شی ګوره د شریعت نه خلاف ده او د شریعت په یو حکم کې سوره سوره فائدې هغه سره یې شمیره لیش ار زموږه یو مرګره وی ګوره امیر المؤمنین یو حکم سکے چې پزرگونو عمل کړو لیکن هغه کې یو دامو چې تصویر مخالف وو سمره دشمنان د دین جی د امیر المؤمنین تصویر پته ولل لګي کله جوړ کی فرضی و یره شکل ادا سے او کله جوړ کی و ادا سے داد یو حکم فائدہ ده د شریعت چې هغه تصویر مصویر نه دیست نو فرضی شکلونه جوړی کی خو پته لګی نه پته لګی نه نظمای عزت مند شریعت حکم داد چی یو مسلمان مرشو ترغی انتظار دے چی قبر تیار لے کداغ بچے نشتا کداغ بی بی نشتا و پلار نشتا دے دا پارا پا شریعت کی سارول نشتا بس خوچی قبر تیار شکن ناب دفن کے او اگر کی دا جواندو سورا خیر دے او دا مرو سورا خیر دے نبی علیہ السلام فرمائی لی ویو سڑے مرشی دو حالتونو نبا خالی نی یا خو جنتی دے ندو خدا دم رکڑاو دے دا پارا کل اولی دی سار کرے دلتا دا ظلم دے کنے چی اوسڑے جنت لدی اتا دل تیسار کرے ایمان سر ہوائے یا اوسڑے کے اصول روپے گٹی اتا دل اللہ سنی ولے چی نا ترمازی گارے دینا پر جمع اصول روپو نا دیا خطا کو دشمنی بدل سرکائی کنے بکج مومن کدے نو دل جنت دے قبر کی ملاوی انہی دیسار کرے ظلم کے نا چی قبر تیار شو نا بیا چاہ دا پارا انتظار نشتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وَي أسرعوا بالجنازة جنازے پا دفن کولو کی تلوار کوئی دا مڑے تیس تیر اڑل سنت تی دا تیس تیر اڑل اولی سنت تی چیدے زر جنت لورس اور اللہ حبیب فرمائی دی ہوئی کہ دانا فرمانا دے نو مردار دا مردار دا زر زر مردار خلق دفن کئی وہی چی بویوں نے کیچت سید الکائنات فرمائی دی کہ نا فرمانا دے ندا پا منزلی دا مردار دے زر زر دفن کوا زر زر سکوا دفن کوا دیو جنازہ سنت تی گروہ مڑے بتیز اڑے چی ضرور رسی قبر لا ضرور سوشی قبر لا رس جنازی کی زمائی عزت مندو تاخیر نشت داولی گورا نور و منزونو لکتر جمعی مزل لنالے در نقضا کی گی تیمم نشتا او مذہب حنفی دادے چی جنازہ قضا کی گی تیمم وہاں زکر دی کی ساری دن نشتا چی رتا ہوئی بلک سور و کئی فلانے سیب دے او دے بلک او دسو کی او دس مو دس انتظار نشتا بس تلوار او جلدی مسلم شریف کراغلی یو جنازه روان او صحابی پاس را روان او پکلار کلارتل زر زر چابک ور سره لاس کینو صحابه خلوی شانو زکه په دین دای مینت ویشوی وا کورونه پاتیو نو دې قدر نا چابک خلکو په سر واغ وسو وی سنت طریقه د تیز تیز ور لوتا سو په کلار دی دا منی کا خلق تیز دل نو والے په چابک صحابه خو جلالی شانو کړ صحابی ور پسې چابک را واغ وسو چې سنت طریقه د تیز تیز ور لوتا سو په کلار کلار رواني نو په خبر مړی کی تاخير نه پکار کم مسلمان چې د جمعه پښوا یاد جمعه په ورځبانې وفات شو عذاب قبر به زمای عزت مند په دبانې دي عذاب قبر بنی ګور زن شهدا حکم او د حسن خاتمه سه علامات دي ناغی احادیثو کی داغی نخیر آگلی دا بسنگا معلوم ہوئی چی رجسری علاماتو نا پتہ لگی چی خاتمے خشوش یو خدا چی چاپ آخر کی کلمہ دا توحید ہوئی نو جنت تبزی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سید الکائنات فرمائی دا چا چی آخر کلمہ لا الہ الا اللہ پزن کدن کی شر پس جنت تب اللہ وردن نکے ادارہ تلقین طریقم دا ورسوک چی مڑکی گی نو پو خلق له پکار دی چا غسا کلمه شهادت شروع کی داسې ورلنوي چې وایا او ګوره بلاغه شوندل کې یو ځلې وینو بیا بغلې کې ځکه مقصد د اخیره کلمه لا اله الا الله جوړې دلې چې دی وي بس خاموش شه امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړی دا اولیاء او بزرگان او لوی شان وي عبد الله مبارک رحمت الله علیه وفات کې دو شاگرد ور سره ناستو کلمه د شهادت ورته وی نو عبد الله مبارک رحمت الله علیه کلمه وی او شاگرد بیا لګیو کلمه ولوی ناغه په هوش ولوی ګورا نیک بختہ چې تا کلمه وی او ما یو زلوی نو بیا چپش سنت طریقه دا چې ته شوند لګور چې وی بس چپش ځکه مقصد دا دی چې اخیره کلمه دا جوړ شي اخیره کلمه دا جوړ شي دا حدیث ګلو کتابونو ذکر کړي زکا گرم و تاسول دعاگانو کی دا سوال پکار دے چی یا اللہ زمونگا آخیر کلیمہ دا شہادت کرد دیو جنو علماء لکلی وہی کوشش دا پکار دے دا دنیاوی اسباب مبارکی دنیا گٹا دا دنیا اسباب اختیار وا وگر دا محبت چی زلل ورننو نز کم شی محبت چی زلل ورننو تو زنکدن کے بدق خبر پخل راز دا کم شی محبت چی دے زلل ورننو تو داغی تذکرہ با زن کدن کی پخل راز دیو جنہ دباز سلف دعا دا چاہی بوئی اللہ دنیا غوارو خلا و مجعل دنیا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا اللہ دنیا غوارو خلاسو کی زلکینا دنیا غوارو حلال دیر غوارو خپلاسو کی زلکینا چی زلل داغی منا و محبت وردن رش داد حسن حاتمی علامت زمائی عزت مندو داد حسن حاتمی علامہ دا دویم داد حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی مومن چی کل وفات کی داغ پا دی تندی بانے دی زیون بانے دا سخول برازی الموت برشح الجبین دیکھ روایت تے گنو کتابونو ذکر کرے امام نسائی امام ترمیزی امام ابن ماجہ ابن حبان امام حاکم چی بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ پا خراسان کی داد دی افغانستان او دغا علاقی تا خراسان بوز دا افغانستان داز مکم پا کرازی بخارا او سمرقندم پا کرازی دی تا خراسان بوز اگر روایاتو کی دی پیشنگوی راغلے چی دی علاقی نا با دی امام مہدی رحمت اللہ لے اغلق کر تیاری یو حدیث کی راغلی چی کل تور جنڈے موقع تے چی دا خراسان دا طرف نروچت شوی نو دا غدل اکزان شامل کئی پا دی کدا اللہ خلیفہ مہدی بھائی دیکھ دا اللہ خلیفہ مہدی بھائی نو حضرت بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ خراسان کیو نو دی اورور تپوس للاڑو اغا بیمارو نو فوجہ دہو بالموت چلاڑوی مند دا غزن کا دنو او دی زیونو بانے جبین دیتا وئی دیتا رفتا دیتم جبین وئی خودیتا جبہ وئی جبین دی زیونو بانے خوالر آروانا ناغوی اللہ اکبر صحابی وئی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول موت المومن بعرق الجبین وی اللہ دیر لوی دا خو خوش ہن نصیب دے ما دا سید الکائنات ناوری دلی چھ مومن مڑکی گی نو پدی زیونو بے خوال راغلی دا دا حسن خاتمی علامہ دا دارنگیو تا سواری دل چھ دا جمعی پشپاو دا جمعی پورز بانے مرد مسند احمد حدیث تے امام ترمذی میں ذکر کرے و امام مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه الله فتنۃ القبر. نشتے او مسلمان چ دے جمعہ پر از مرشو یاد جمعہ پش پ مرشو مگر د قبر دا عذاب نہ بے اللہ پہ حفاظت کی ساتھی دا قبر دا عذاب نہ اللہ بے سکے پہ حفاظت کی بے ساتھی. او یو خوا شہید چمک کے تاسو لتیر شو الحقیقی شہید چ میدان د جہاد کی غطا سوشی شہادت ملاوشی میدان د شہادت کی غطا میدان د جہاد کی شہادت ملاوشی دام مسئلہ دا و یو سڑے ک پخپلی بسترے مرشو خود زڑ پا اخلاص دا شہادت سوال کرے و دتب ہم دا شہادت مرتبہ اللہ اور کرے. مسلم شریف حدیث تے و ایمن سال اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء و اما تعالی فراشی. چاچے دا زڑ پا اخلاص سرا اللہ نا دا شہادت سوالو کو دا زڑ پا اخلاص سرا نو اللہ بے دا شہداء و مرتبی ترسائی اگر کا پخپلی بستری مرشو دیو جن اخلاص سرا دا شہادت سوال کو اخلاص سرا دا شہادت سوال کول دا دا مومن مسلمان پا صفات کی دا سی صحابی نو گرے چگی دا شہادت سوال نو کول سید الکائنات دا شہادت سوال کرے دا سمخ کی جمعو کی تیرو دا اللہ حبیب سو کرتے ویلی ظلم غواری چی شہید شوے جوندے شوے ظلم غواری شہید شوے جوندے شوے ظلم غواری شہید شوے جوندے شوے سلور کرتا سید الکائنات دا شہادت سکڑے دا غی مردغے کڑے سوال دا اللہ رب العزت نکڑے. دارنگ عمر رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت دا شہادت سوال دا غ خلافت دنیا کے ڈیر خور شوے دا خلافت او مشرعی دی خبرو لگو رہے دا سی بس او عدل دنیا کی قائم کی لکا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اخیرنی حج تلارو حج کی سوال کئی و الہ العالمین زمان خلافت ڈیر خور شوے دے زکا پا 22 لاکھ مربع میل لاکبانی دا غ حکومت 22 لاکھ مربع میل علاقہ بانی دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت وی الہ العالمین ازی اریگم چتا اسے نہ چاہتا عدل و انصاف و نرسی ما زان طرف توالی دا مسئلہ دا وی دا دینی فکر دا وجنہ دا مرک سوال کولیشی دنیای مصیبت دا وجنہ نشکل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوئی او بیاد آغا دا کم وقت ندو آگانے ویچ اللہ سمر آرمانون زماؤن آغا پورشول یو ارمان فاتر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. الہ العالمین مرگ دا شہادت غوارم عمر رضی اللہ عنہ ہوئی او دا محبوب دے وطن مدینہ کے دن دن غوارم اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ مرگ دا شہادت غوارم او دا محبوب پا دے وطن کے غوارم دا محبوب پا دے وطن کے غوارم دا دا دیر و تمنا و امام مالک رحمت اللہ علیہ بارک راغلی کوشش داو چے مرگ مدینہ کے راش وی کہ حج لبر آگا دیر پا یارا یارا باو او چے حج بے ختم کو مکہ کی بھئی سارے دونا چے مرگ دا محبوب وطن کے راش زمان بازی اکابرینم پا دے نیت دے رو او دائی تمنا اللہ پورا کا مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحم اللہ مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ دارنگی نور زمونگا علماء دیوبن لکہ اسس دی مخ کے رمضان شریف کی مولانا محمد عاشق الہی او وفات شو دا مہاجرین دا مدینی منوری دا مہاجرینو دا مدینی منوری ذکر اور روایت کے راغلی علماء سندی کلام کڑے چاویلی چیز ضعیف تے چاویلی چی نسندی صحیح دے چی چا دا مدینی پا تکالیف و صبر کو او دا مدینی مرگ راغی دا اللہ حبیب وی زبے شفارس کو زبے سکوم شفارس پہ کو نیو زمائی عزت مندو چاچے دا اخلاص پا نیت بان شہادت و غختو دتا ودا شہادت مرتبہ اللہ اور کئی دارنگی یو سڑے جہاد توتے و پخپل مرد چے مر شکنا نو دتا بم زمائی عزت مندو شہادت ملاوی حدیث کے راغلی مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام وی چیتا سو شہید کم یو شمی رئی نئی ورطوی دا اللہ رسول من خو شہید آغا چالوائی چی دا اللہ لارا کی جہاد توزی و قتل کرے چی دا شہید تے نوے کچری آواز شہید دائی خو زمان دا امت شہیدان بڑیر کمی. قالو فمن هم یا رسول اللہ دا اللہ حبیبا نو شہدا سوک دی دا اللہ حبیب ورطوی من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید سوک چی دا اللہ لارا کی وجل شدہ شہید دے ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید سوک چی دا اللہ لارا کی مرشو دا شہید دے. اور دا اللہ لارا چی ذکر شی نو دینا اول جہاد مراد دے, بیا پکی دا طول نیک کارو نرازی لکا طالب العلم دے یو سڑے تبلیغ لوتے تردی پر زمونگا علماء لکلی وی درز کی حلال دا پارا چی یو سڑی سفر کرے دام فی سبیل اللہ دے, لکا یو سڑے دا وطن نتلے بلو ملکنو کرے د مسلمانانو ملکونه ګوره د غیر مسلمو په ملکونو کې بغیر د دعوت او د دین د نیت نه ډیره کېدل په شریعت کې منع دي. او هغه نتایج تاسو له مخې دا کوم مسلمانان چې د یورپ په ملکونو کې دای ایمان او اسلام سے اسلام نه دی او کاغه را قابو کی نو بچی به یهودیان او نصارا راځي او بچی شادل تر اوسه دي سلیخانی او دغه چراغ خلک ډیر لته دي دومره ماشوم ودا مې ورواره دي او دا برطانی لندن راغلی غلوی تاسو رسکول کی سوئی وی روزانہ دا ٹولو نمخ کی دا دعوتی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دے بگی پہ برمان ستا بچی باغ اسکولونو کی سبق کوئی نبی علیہ السلام فرمائی لی ابو داود شریف حدیث دے زداغ امتی نبیزار ہے مچی دا کافر و پمنس کے دیر رہے یو خدا تبلیغ والا دوستان دا دین پہ بنیاز یہ علم مشران وئی چی گورتا سو چی زان سنبال کئی دا متبلیغ دے یا باز علماء دا دین دا خدمت پہ بنیاد بانی تری دین علاوہ دا کم خلق چیزی نوید خطرے پہ حال کی بھی دا کم اسلامی ملکونو لچی حلال رزق دا پارا سفر دے نویولی عالم تیر شوے دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ خورے دے مولانا زفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ اگر دوی جل کی دا حدیث و کتاب لکلے او اگر کتون دا احناف و دلائل لی او دا قرآن یا تفسیری لکلے اگر تو احکام القرآن اگر انشاءاللہ سورہ بقرہ درس کی منگویلی ماوی حلال رزق پسی او سڑے سفر بانے ہوتے یا کلی نباروتو دی بازار نروتی دا فی سبیل اللہ دے طالب العلم فی سبیل اللہ دے یو سڑے دا جہا تبلیغ کی ہوتو دا فی سبیل اللہ دے دیکھ کم مرگ راشی نو دا شہادت مرگ دے دارنگ یو سڑے پا تواعون کی مرش تواعون یو بیماری و متعدی اگر تب دا شہادت مرتبہ اللہ ورکی ومن مات فی البطن فہو شہید دخیتی بیماری درد دے خیٹا کی نور سے تکلیف تے دی وجنے سڑے مرشو نو دے تب شہادت مرتبہ ور کئی اللہ او غریق چ پاوبو کی ڈوب شو او مرشو دام دے شہادت مرتبہ دام دے شہادت مرتبہ دا نو دا ٹول زمانی عزت مندو پ شہادت کی راضی دا ٹول پ شہادت کی راضی دارنگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وردا زنانا پا اولاد کی چ وفات شی یاد نفاس رضی دی اولاد نفاس نہ پاک شوی نہ داودی دوران کے مرگ راغے دیتم اللہ دا شہادت مرتبہ اور کے زنانہ پا اولاد کی وفات شی یاد نفاس پا دوران کی چی وفات شی نو دا طول مرگ دس دے دا دا شہادت مرگ دے دا دا شہادت مرگ دے دا رنگ دام شہید دے دا مال حفاظت کے دا زان حفاظت کے نو دا شہید دے پیشی پا خبر بار دا زان حفاظت کے دا مال حفاظت کے نو دا اسلامی ملک دے لگا دی خبر ہے کسی گناہ نشتا اللہ دا پارا جنگی گی اسلامی ملک دا پارا جنگی اسلامی ملک دا پارا ہو لی جنگی گی چکہ اسلامی ملک تا سرنی جماعت بدینی مدرسہ بدینی یو سڑے دا خپل کور او دا مال دا وجن دا اللہ حبیب ہوئی من قتل دون مالی ہی فو شہید من قتل دون نفسی ہی فو شہید دا نفس حفاظت کے او مرشن شہید دا مال حفاظت کے او غل راغ او مڑے کی نتا تب دا شہادت مرتبہ اللہ در کئی دارنگ یو سڑے پور کی اسوزی آبادے پھر او غرزی گی دا ٹول پشہداؤ کی راضی دا ٹول زما عزت مندو پشہداؤ کی راضی یو حدیث کی راغلی شہداؤ دی سیوا دا آغا حقیقی شہید نا تو آؤن والے شہید دے پا دریاب کے چی ڈوب شو شہید دے سواہب و ذات الجم یو بیماری دے اور خونو کی دانے مانے روخی جگہ شہید دے دارنگ والمکتون شہید اندخیت پا بیماری چی مرشی شہید دے دارنگ یو سوزی شہید دے یو سڑے دا آبادی دے لان دے مرشو لکا زمانگا علماء دے بندی لکلی دا ایکسیڈنٹم لکا آبادی لان دے مرکی دلی دے ایکسیڈنٹ مرگم زمانگا علماء پا شہادت کے روستے او دارنگی او زنانا دا چی دا پا نفاس کی یاد بچی پیدا اس سر وفات شی نو دیتا دا شہادت مرتبہ با اللہ رب العزت ورکی دارنگی زمانگا ڈاکٹران ورطا دا سل بیماری چی وائی لکا بدن پکی نرے تیلے شی پختو کی ورطا مونگا نرے رنز وائیو د سل په بیماری چې یو سړی مرشو د تب الله د شهادت مرتبه ورکي لکه دا حدیث مجمع الزوائد او امام تبرانی ذکر کړي امام تبرانی ذکر کړي دا ټول هغه حکمی شهداو دا رنګ دا مسلم دا دا مسلم دا چې یو سړی پداسه حال کې پدوانه مرګ راغې دا سے حال کی پدبان مرگ راغے چھ دے دا اللہ و دا رسول پتابے دارئی کے لگیا ہو دا اللہ و دا رسول پتابے دارئی کے لگیا ہو نو دلبم دا شہادت مرگ اللہ ورکے دیو جنا ہر وقت کوشش پکار دے ہر خراب مجلس کی چکینے دا سو بچوں کا چھ مرگ رانشی ٹی وی وی سی آر لنا سے دا سوچ کا ہوا چھ مرگ رانشی کیونکہ پہبر بانے لگا تاسو گورے بائی زیونوں کی آگر از میں چالے دے گورے دا گورے جی ہاتھ نہ دے لگا تاسو اور اخبارنوں کی چھ سلما کی ویر بم ہو چلے دو نو بائی سڑے کوئی چھ غزا میں ہوکا یو سڑے چھ مسلمان دے او ٹی وی وی سی آر یا سنیما گوری دا گو جل جائز دی دا تخریب کار و کار دے مجاہد دا کارونہ نکے دا کم دین دے چھ یو سڑے مثال پتور سنیما او ٹی وی گوری اتی مڑکے دا دا مجاہدین و کار ندے باز خلق مجاہدین پدے بدنامی دا گناہ دا وجہ نا دا مسلمان قتلول چی شریعت اجازت نہیں کرے گناہ دا او کہ قتل لکو دا گناہ دا وجہ نا شریعت اجازت نہ دے کرے قتلول حلال وی کافر کی گئی خبر مان بیا خدا سی دیو سڑے کئی دل تب مجاہد شی بس پدی کورونا و جرو دی گرزی او سوک جٹیوی لے ناس تے مردی کی او بیا دی وی چیز مجاہد دی دا گناہ دا وجہ نا سوک چی کلمہ وی او مسلمان دے دا غوینا تو یول پا شریعت کی دا حرام دی دل کدی دے جہاد نم کے ہو پدی سڑے کافر کی یو صحابی جہاد لتلو نوالتے او کسر ملاو شو ناغ کلمہ وی دوی دے یری نویلی او قتل کو نبی علیہ السلام لچ جہاد واپس راغ صحابو ولوی دغه شان یو گڈ بس رمون ملاو شو او غ کلمہ وی او د قتل کو دا اللہ حبیب ورته وی دار الوای چ پرز د قیامت به کلمه سره سکے او نبی علیہ السلام لاس داس یو چت کلو یا اللہ دا د چ سکڑی دے نه بیزارے تمرا دا اللہ حبیب دا خطر حالت جوڑ کو لاس مبارک پور تکل وی یا اللہ چی دا دسکڑی کنا دے نظر بیزارے نو کلمی والا وجل دا زمائی عزت مندو کو چلے جہاد او حلال ورتوے خزڑے پہ کفر لرسی نو مسلمان چی دا اللہ پتا بیدارائی کی ناستے ورد دا مرگ خطارہ دا چی تٹی وی ناستے او مرگ راگے زکر آئے او مسالہ دا وی کم حال کی چی مرشوی پاگا حال کی بدا قبر نپور تکی کم حال کی چی مرشوی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجی مڑو نو صحابہ تے وی دفن کوئی خسر بولے نہ پٹو ای زکہ محرم سڑے سر نہ پٹے وی یو خو تر قیامت دا حجونه د پسی لیکلے کیږي چې حج کې مړ دے دویم دے چې قبر نہ راپورته کیږي نو خلق بسوک سسوي او دے وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کم حال کې چې سڑے مرشو پا اغا حال کے بس ہماری عزت مندو دا قبر نہ راپورت کی کم از کم چی دا گناہ دا بیدی نئی پا مجلس کے ناسی دا سوچم پکار دے چی دے کہ مرگ رانش نو دا غا شہادت حکمی ہو دا اللہ و دا رسول پتا بیدارے کی چی پچا بانے ہماری عزت مندو مرگ راغے حدیث کے راغلی دا حدیث مسند احمد ذکر کرے وی من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ چاچ لا الہ الا اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا ہوئی او پا دی بانے دا خاتمو شنو جنت بوردن نشی او چاچی روجونی ودا اللہ در ازاد پارا او دغی روجی کی مرشو جنت لبزی چاچی خیرات کو اور خیرات پا دوران کی مرشو جنت لبزی یعنی ہر نیک کار کی چلے گئے او مرگ راغے نو اللہ رب العزت بدی جنت توردن نکے الہ العالمین دی منگو تاسو لتوفیق را کی اللہ عز منگو استاسو دو طول خاتمہ ادا پا خیر بانی کی او یادو ساتی دا اللہ بندگانو پا طول کلوی دا فکر خبر منگو تاسو دا پارا صدا چیز منگو استاسو خاتمہ پا ایمان شی اوے اس پتہ نہیں لگی چھ خاتمہ زمانگا استاز سنگ کی دی خپل خاتمے دا پارا اللہ تو جاڑو دارنگی گورا اللہ طرف تا توجہ مانگو تا سولا پکار دا طول امت پا نازک حال کے دے اوخ مسلمانانو بانی دے موجود مخ کی تاریخ کی دا سی تکلیف ندر آگلے ہر زے کی مسلمان پا لرزان دے ہر زے کی دا کافر ورت اتحاد دے او دا کم چی حکمرانان دی فوجو ندی دا غیم دا مسلمان دا وجل دا پارا اتفاق لگا تاسو گو رہی القاعدہ والا بس گری والے چرو نیو امڑے کوئی بھائی رو منیو زمانگا استاس فوج و پولیس غیر پارے استعمالی گی دارنگی یو طرف لو امت پدا سے حالاتو کرے کہ ٹول ملک دا تصاویرو نڈک شو ہر سڑے پا دروغو کرے او ٹول او رز دغ سوچنو و فکرو ندی دی وقت دا اللہ بندگانو استغفار دیر دیر وائے توبہ دیر دیر وائے زکا دا سی وقت کچھ مخلوق کل غفلت اختیار کینو عذاب الہی رز اللہ لجاڑی دو مسلمانانو پا حال جاڑی افغانستان کی زمائی عزت مندو سحال لے دے ملک کی زمائی عزت مندو سحال لے ہر دینی والاو نا کار والا نا تپوسو کئی چی دا آغای دین تا سمر دچکو لگی دا او اللہ دے وس نور کئی گنی نا جماعت پریزی نا مندرس پریزی او نبا حیا زنانا پریزی کوشی شداد چی بے حیا مشی فسق و فجور عام شی. دا سی فلسطین والا مسلمانانو تو گو رئی، چیچنیا والا تو گو رئی، دا عرب حکم حکمرانان دی رئی حالتونو لو گو رئی. دی وقت کی کدا سمجھدار مسلمانان اللہ تا متوجی نشی او خپل زمواری احساس انو کی، نو دا اللہ عذاب براش، او دا سی عذاب براشی چی زمائی ذتمندو تس نس بشو، دا حیا بپاتی نشی، دا جماعت بپاتی نشی، دا غیرت با پاتی نشی، عرص با ختم شی. دی وقتی منگو تاسولا اللہ رب العزت طرف تا توجہ پکار دا، نوافل لزور اگر دیر دیر استغفار وائی، دیر دیر توبی اوباسی، دا فسق و فجور سمر چی دی چی دا زمان عزت مند منگو تاسو پریزو، دا دی توبی دا وجه نبا اللہ منگ دا دی ظالمانو دا پنج نخلاسی، بل سا دا خلاسی لار نشتا، که منگو تاسو توبه ویستان و اللہ با منگ دا ظالمانو نخلاس کی. اللہ از منگو استاسو او دا تمام امت مسلمه پا حال وانے و رحمی گی. یا الہ العالمین دا مظلوم مسلمانانو مدد تو نصرتو کی، دا چا بچی، دا چا رونا، دا چا عزیزان، دا کافران و ظالمان و پتسلط و جیلونو کی دی اللہ را خلاص کی. اللہ کم علماء کم دا دین پا سبب یا اسی بے سبی گناہ جیلونو کی دا باز خلق و زوانی زڑی گی، اللہ دا ای پا حال والے رحمو کی. اللہ مدارس دینیو تا خیر پیخ کی. اللہ جہاد لکم رکاوٹو ندی دا رکاوٹون لری کی، دا تبلیغ پلا رکی کم رکاوٹون دی. اللہ سوک چی سدی نکار کئی او اغیل پا مخا کی سمر رکاوٹون دی، الہ العالمین دا رکاوٹون لری کی، دا ظالمان پا خپل قہر و غضب سر حلاک کی. اللہ دا دوید شر و فساد نمونگ تا پناہی را کی. الہ العالمین زمونگ عمال و گناہون تا مگوری، دا خپل رحم و کرم معامل زمونگ سر ہو کی، او تا دا خپل حبیب پا دی مظلوم امت بانے خپل رحم ہو کی. وصل اللہ تعالی علیہ وسلم.